มาศึกษาให้ดีนะโสดาปฏิมรรคเนี่ยฆ่าทิฏฐาสวะอนาคามิมรรคฆ่ากามาสวะอรหัตตมรรคฆ่าภวาสวะและอวิชชาสวะเพราะฉะนั้นรู้เห็นด้วยมรรคอย่างนี้จึงจักสิ้นอาสวะถ้าไม่ถึงระดับนั้นนะอย่าไปคิดว่าสิ้นเพียงแต่ว่ามันยังไม่กำเริบคืออาสวะมันยังไม่กำเริบบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระประสงค์จะแสดงธรรมะเมื่อภิกษุรู้อยู่จึงมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายคือพระพุทธเจ้านั้นจะแสดงธรรมเนี่ยจะอธิบายเหตุผลขึ้นมาว่าผู้ที่สิ้นอาสวะนะเขารู้ยังไงเขาเห็นยังไงอาสวะของเขาจึงสิ้นไปก็เลยตั้งเป็นคำถามเพื่อจะตอบเองว่าผู้รู้อยู่ผู้เห็นอยู่นะจึงสิ้นอาสวะแต่ทีนี้ไอ้คำว่าความว่ารู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยมันความรู้มันมีเยอะนะโลกนี้ก็มีผู้รู้เยอะใช่ไหมถ้าเป็นพระภิกษุก็มีความรู้เยอะเช่นความจริงภิกษุลางรูปเป็นผู้มีชาติฉลาดย่อมรู้วิธีทำกรดทำร่มเนี่ยนะลางรูปย่อมรู้วิธีทำจีวรเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นดำรงอยู่ในข้อวัดกระทำกรรมเช่นนี้อยู่ความรู้เช่นนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เป็นเหตุใกล้ของมรรคผลคือหมายความว่าถ้าซ่อมบาตรเย็บจีวรเป็นต้นเนี่ยนะตั้งอยู่ในวัดหมายความว่าคิดว่านี่เป็นศีลของเราพระภิกษุเนี่ยมีศีลเกี่ยวกับต้องเรื่องเย็บจีวรอยู่นะไม่ใช่จีวรแหมฉันสันโดษเหลือเกินให้รูเนี่ยเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะเขาบอกว่าถ้าหากว่าพระภิกษุเนี่ยจีวรถ้าทะลุเท่าหลังเล็บเนี่ยถ้าไม่เย็บนะถ้าไม่เย็บมีโทษนะถ้ากับหลังเล็บเนี่ยถ้ามีรูทะลุเท่ากับหลังเล็บเนี่ยนะถ้าไม่เย็บเนี่ยเพราะจีวรนั้นถือว่าขาดอธิษฐานแล้วก็ต้องเย็บไม่ใช่สันโดษมากจีวรทะลุไปหมดเลยนะพรุนไปหมดแล้วกระรุ่งกระริ่งไปหมดอันนั้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคำว่าถ้าเย็บจีวรทำปรารภวัดปฏิบัติเนี่ยว่านี่เป็นศีลของเรานี่เป็นศีลของเราทำร่มทำกรดปรารภศีลเป็นต้นอันนั่นก็เป็นเหตุใกล้ของมรรคผลอยู่เหมือนกันเพราะเป็นศีลส่วนภิกษุใดบวชในศาสนาแล้วรู้วิธีทำเวชกรรมโอ้ทำยาเก่งมากเวชกรรมแปลว่ากรรมของหมอนะก็ทำยาเมื่อภิกษุนั้นรู้อย่างนี้อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญขึ้นทีเดียวทำยาเป็นยารักษามะเร็งก็ได้เอดก็ดีทำเป็นหมดตายเกลี้ยงเงินยังมีแต่ยังก็เสียหายนะมีภิกษุบางรูปต้มยาให้คนไข้กินตายเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นไม่ได้เป็นเหตุใกล้ประทัดฐานต่อมรรคผลอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุรู้เห็นธรรมใดความสิ้นอาสวะจึงเกิดมีได้เมื่อจะทรงแสดงธรรมะนั้นนั่นแหละพระองค์จึงตรัสว่ารู้เห็นโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการไม่ใช่ไปรู้เรื่องอื่นนะไม่ใช่ไปรู้วิธีทำยาเป็นต้นเคยมีเอาตรงเนี้ยไปกล่าวบางแห่งโอ้เขาโกรธมากเลยก็บอกเนี่ยถ้าเราไม่รักษาพระด้วยกันใครจะรักษาเขาว่างั้นก็เลยต้มยาใหญ่เลยวุ่นวายใหญ่โตเลยนะมันก็มัตตามันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะคำว่าความรู้ในที่นี้เนี่ยนะความรู้ที่จะทำให้สิ้นอาสวะหมายถึงความรู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในสิกขาสามนะเพราะข้อปฏิบัติเพื่อสิ้นอาสวะเนี่ยไม่มีพ้นสิกขาสามหรอกเพราะฉะนั้นรู้เห็นแล้วอยู่ดำรงมั่นอยู่ในสิกขาสามความรู้อันนั้นทำให้สิ้นอาสวะแต่ถามว่าถ้ารู้ว่าทำยานะยานี่สมมติถ้าพระภิกษุมียานี่ไปเที่ยวแจกเรี่ยราดไม่ได้นะไปเที่ยวสงสารเขาเที่ยวแจกไปหมดไม่ได้เป็นอาบัติเองเรียกว่าให้ยามันก็จะให้ยาได้นะก็ในวินัยก็กล่าวให้พ่อได้ให้แม่ได้ให้วัยยาวัจกรที่ทำงานในวัดได้ก็มีให้ได้ไม่กี่คนหรอกแม้แต่จะบอกยานี่ยังยากเลยนะที่จะบอกได้คือพระพุทธเจ้ากันไม่ให้อย่าไปยุ่งกับเรื่องนั้นมากมายคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนป่วยแล้วนะถ้าเป็นพระภิกษุด้วยนะมันเรื่องตามมาอีกมากเนี่ยนะหลายๆเรื่องดีไม่ดีมันขัดต่อพระวินัยด้วยซ้ำไปหลายๆเรื่องก็เสียหายมากเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงกันมากเลยเช่นเวชกรรมนี่ห้ามอย่าไปยุ่งแล้วก็ตั้งหลายเรื่องนะพระวินัยตั้ง10เล่มก็เพื่อที่จะส่วนใหญ่เป็นข้อห้ามอย่าไปยุ่งกับเรื่องนั้นให้มากนะยุ่งก็ยุ่งแค่นี้พอนะเกินนั้นผิดศีลอย่างเงี้ยนะพระองค์ก็จะบัญญัติห้ามไว้คือจะได้มีเวลาไปคิดอริยสัจเยอะๆนะไม่งั้นนี่ก็ไม่ได้คิดอริยสัจอะไรเลยท่านก็กั้นว่ารู้อยู่เห็นอยู่ที่จะสิ้นอาสวะไม่ใช่รู้วิธีประกอบยา มันก็มามุ่งที่ว่ารู้อะไรบอกรู้เห็นโยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการถ้ารู้จักโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการถ้ารู้อยู่อย่างนี้นี่แหละอาสวะจะสิ้นใช่ไหมโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการทั้งสองอย่างนั้นก็มาดูว่าที่ชื่อว่าโยนิโสมนสิการได้แก่การทำไว้ในใจโดยถูกอุบายการทำไว้ในใจโดยถูกทางการนึกการน้อมนึกการผูกใจการฝ่ายใจการทำไว้ในใจซึ่งจิตในอนิจจลักษณะเป็นต้นโดยในเป็นต้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือโดยสัจจานุโลมมิกยานเรียกว่ายานที่อนุโลมต่อการบรรลุอริยสัจเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ยังว่านะไม่เที่ยงนี่เป็นชื่ออะไรไม่เที่ยงศีลก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวแล้วศีลเที่ยงมีไหมไม่มีทำไมเราไม่ตามเห็นว่าศีลก็ไม่เที่ยงเนี่ยศีลขาดทีก็ไม่เที่ยงทีอ๋อใช่เพราะศีลเป็นต้นเป็นภาเวตปธรรมฝันคำว่าตามเห็นโดยความไม่เที่ยงในที่นี้คือตามเห็นทุกขสัจนะทุกขสัจซึ่งเน้นไปที่ปริญญาธรรมนะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรอบรู้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงหมายความว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะมันก็ไอการมนสิการอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนี่แหละเรียกว่าใส่ใจโดยอนิจจลักษณะเรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือการใส่ใจที่อนุโลมต่อสัจจะคิดยังไงจึงอนุโลมต่อสัจจะก็คิดว่าเพราะสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนะถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารไปด้วยการใส่ใจในปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนั่นแหละเรียกว่าสัจจานุโลมมิกยานเป็นการคิดการใคร่ครวญที่อนุโลมต่อการบรรลุอริยสัจเนี่ยนะคิดยังไงจึงจะบรรลุทุกข์ด้วยปริญญาคิดยังไงจึงจะรู้สมุทัยด้วยปหานะคิดยังไงจะรู้นิโรธด้วยการทำให้แจ้งคิดยังไงจะเจริญมรรคให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งขึ้นไปนะการสัจใจการใคร่ควรวญแบบนี้แหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะคุณชินจะไปใคร่ควรวญยังไงให้เห็นอริยสัจให้มันอนุโลมต่ออริยสัจนั่นแหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะไอ้คำว่าคิดเนี่ยบางทีคนมันก็ชอบไปคิดเองคิดไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมบางคนก็นั่งคิดอยู่ครึ่งชั่วโมงก็บอกเขาโยนิโสมนสิการไม่รู้คิดให้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งถ้าไอ้การใคร่ควรวญการไตร่ตรองเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั้นไม่ใช่โยนิโสมนสิการอะไรเลยในที่นี้นะโยนิโสมนสิการที่เป็นเหตุให้ทานให้อะไรอย่างอื่นนี่เราไม่กล่าวถึงแต่จะกล่าวถึงธรรมะที่จะทำให้สิ้นอาสวะเพราะฉะนั้นต้องรู้เห็นโยนิโสมนสิการแบบทำให้สิ้นอาสวะไม่ใช่โยนิโสแบบทั่วไปเนี่ยนะเพราะว่าวัตถุประสงค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่สิ้นอาสวะอยู่ที่อรหัตผล กราบเรียนถามพระอาจารย์นะแสดงว่าองค์ธรรมของโยนิโสมนสิการเนี่ยน่าจะมีตัววิตกะเจตสิกกับปัญญาเจตสิกใช่ไหมครับ ถ้าดูตามปฏิสัมภิธามักเนี่ยนะการน้อมนึกอัฏฐะเหล่านี้ก็ดูตั้งแต่อาวัชนะอยู่แล้วอาวัชนะนี่มีวิตกะแต่ไม่มีปัญญาแต่ก็อาวัชนะอย่างมโนทวาราวัชนะที่กล่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะในมโนทวาราวัชนะเนี่ยก่อนที่มหากุศลจะเกิดเนี่ยประกอบไปด้วยเจตสิกอะไรบ้างสัพพจิตตสาธารณเจตสิก7ใช่ไหมภาษา1นะภาษา2เวทนา3สัญญา4เจตนา5เอกัคคตา6ชีวิตินทรีย์7มนสิการอันนี้ยกมาตัวหนึ่งก่อนนะยกมนสิการขึ้นมาทีนี้ยังมีอะไรอีกวิตกวิจารอธิโมกวิริยะและตัวที่จะกล่าวตัวที่จะเกื้อกูลมากๆเนี่ยคือตัววิตกกับตัวมนสิการนะฉะนั้นตัวหลักๆในมโนทวาราวัชนะตัวที่จะเป็นบาตรวิปัสสนาก็คือตัววิตกกับตัวมนสิการถ้าวิตกกะวิตกะโดยอนิจจังในรูปเป็นต้นเนี่ยนะ ชวนะทั้ง7ดวงเนี่ยก็ต่อด้วยอนิจจังเหมือนกันมโนทวาราวัชนะนี่เรียกว่าวิญญาณจริยาตัวปัญญาในชวนะเรียกว่าญาณจริยาอันนี้ประพฤติด้วยจิตที่เรียกว่าอะไรนะจิตเนี่ยดีกว่าสัญญาก็ตรงที่ว่ามันคิดอนิจจังได้ตัวมโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยมันคิดอนิจจังได้แล้วก็ปัญญาก็จะรู้ตามที่วิตกถ้าวิตกเนี่ยน้อมตรึกมนสิการหรือนึกไปในความไม่เที่ยงปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงถ้าน้อมนึกโดยความเป็นทุกข์ปัญญาก็จะเห็นโดยความเป็นทุกข์ท่านวิตกะน้อมไปในพิจารณาเห็นอนัตตาปัญญาก็จะเห็นอนัตตาตามไปด้วยเนี่ยนะฉะนั้นตัววิตกะที่เป็นเหตุใกล้ของถ้ามีโยนิโสมนสิการอย่างเนี้ยปัญญาพึงหวังได้ปัญญาก็หวังได้ขอให้น้อมไปนึกเถอะน้อมบ่อยๆปัญญาก็เกิดบ่อย ในของรู้สึกพจนานุกรมของท่านธรรมยุทธเนี่ยท่านก็บอกว่าตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือการฉลาดคิดโดยไปถึงต้นต่อก็คือสาวๆไปเรียกว่าต้นต่อก็คือตัวปัจจัยนี่เองคือไม่ใช่คิดแค่ว่าเห็นแล้วเนี่ยนะสมมติว่าอย่างไอ้ในสติปัฏฐานซึ่งตอนในท้ายท่านก็บอกอยู่เรื่อยพิจารณาเห็นการในกายทั้งภายในภายนอกภายในและภายนอกพิจารณาเห็นธรรมการเกิดขึ้นไปในกายบ้างเห็นการเสื่อมไปในกายบ้างแล้วก็เห็นทั้งการเกิดและการเสื่อมไปในกายบ้างเนี่ยก็คือมันใจเห็นเนี่ยว่าพิจารณาเลยว่าเวลาที่เห็นรูปเนี่ยมันก็มีทั้งอวิชชาตัณหากรรมอาหารและนิพพติลักษณะซึ่งเป็นลักษณะการเกิดแล้วก็ถ้าอวิชชาดับตัณหาดับกรรมดับอาหารดับนิพพติลักษณะดับมันก็จะสาเวถึงปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมอย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ตอนต้นนั้นตัวถ้าว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเราจะเข้าใจอยู่เรื่อยเลยนะครับว่าทำไม่ได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันคือการฉลาดคิดโดยที่มีปริยัตินี่มารองรับนั่นเอง นั้นตัววิตกะเนี่ยนะคือการน้อมไปเพื่อจะนึกน้อมไปเพื่อจะตรึกคือการอธิบายตัวนี้มันคือการที่มุ่งจะพูดว่าปัญญาเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรเนี่ยนะเหตุใกล้ของปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการเนี่ยนะอย่างที่อื่นนี่บอกเลยว่าโยนิโสเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงเงินแสงทองของวิปัสสนาปัญญาเป็นแสงเงินแสงทองของมรรคปัญญาพันธะการที่เราน้อมไปนึกบ่อยๆเนี่ยนะก็เหมือนกับรุ่งอรุณของปัญญาเนี่ยนะรุ่งอรุณของปัญญาถ้าน้อมไปนึกทีนี้เราไม่ได้พูดถึงว่านึกยังไงแต่เราพูดถึงว่าถ้าปัญญาจะเกิดมันต้องนึกก่อนต่างจากวิธีว่านึกอะไรนะค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งไอ้คำว่านึกก็คือนึกอะไรอันนี้จังเป็นต้นเรียกว่านึกถึงลักษณะก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะสภาวะลักษณะกับสามัญลักษณะงั้นการนึกสภาวะลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็กำหนดสามัญลักษณะแล้วก็สัจจานุโลมมิกยานก็คืออนุโลมต่อสัจจะนึกยังไงให้เนี่ยให้เห็นสภาวะลักษณะสามัญลักษณะและอนุโลมต่อการบรรลุอริยสัจอันนี้คือสิ่งที่โยนิโสมนสิการเข้าไปนึกนะแต่นี้เราพูดถึงว่าตัวการน้อมนึกด้วยความฉลาดให้การน้อมนึกด้วยการฉลาดก็คือนึกให้เกิดปัญญาทีนี้ไอ้ตัวที่จะทำให้เกิดปัญญาพระองค์บอกวิธีอยู่แล้วนะบอกว่านึกยังไงซึ่งพระองค์ก็บอกว่าที่พระองค์บรรลุก็เพราะบรรลุด้วยโยนิโสมนสิการบรรลุด้วยโยนิโสสัมมาประธานหมายความว่าฉลาดที่จะนึกฉลาดที่จะพิจารณาด้วยแล้วไม่ใช่อยู่เท่านั้นภาคเพียรที่จะพิจารณาอย่างนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่านึกครั้งเดียวก็พอนึกอย่างนั้นท่านนึกทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นานๆ นึกทีเพราะท่านนานๆ นึกทีก็ไม่สมควรแบบบรรลุอยู่แล้วธรรมะอันเลิศไม่ได้บรรลุด้วยธรรมะอันเลวแต่ทีนี้ถ้าคนที่ศึกษาไม่ดีเนี่ยนะมาตักเหตุเขามีอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าอย่าเชื่อโดยการตรึกตามักอย่าเชื่อโดยการตรึกใช่ไหมมีไหมไม่ให้เชื่อสิบประการอ่ะก็เลยนั่นไงท่านห้ามไว้แล้วในพัทธิยสูตรห้ามไว้แล้วในอะไรนะเกสะปุตตสูตรเนี่ยนะถามว่าห้ามไหมตรงนั้น ไอ้ตรึกอย่างนั้นมันตรึกด้วยอกุศลวิตกเนี่ยนะคือห้ามตัวนั้นเนี่ยห้ามอกุศลวิตกแต่ตรึกแบบกุศลวิตกไม่ห้ามมันพระองค์สอนสัมมาสังกัปปะใครสอนอย่าเชื่อโดยการตรึกใครสอนพระพุทธเจ้าอีกคำหนึ่งบอกว่าทางแห่งพระนิพพานอีกทางหนึ่งบอกว่าอย่าเชื่อตกลงเอาไงดีมีสูตรหนึ่งห้ามไม่ให้ตรึกอีกสูตรหนึ่งบอกสัมมาสังกัปปะใช่ไหมคุณกตาว่าไงคืออย่าเชื่อโดยการตรึกตัวนี้เนี่ยนะตรึกตัวนี้ก็คือเช่นก็ตรึกไปเรื่อยเดาไปเรื่อยคาดไปเรื่อยวิตกกะไปเรื่อยแต่วิตกกะว่าด้วยอำนาจกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างถ้าตรึกอย่างนี้เนี่ยนะยังไงมันก็ไม่ควรไปเชื่อตามหรอกนะพวกสุ่มเดากะเดาคาดว่ากะว่าอะไรพวกนี้ไม่ใช่แต่สัมมาสังกัปปะตรงนี้พระองค์มีหลักการว่าถ้าเธอจะตรึกให้ตรึกอะไรถ้าตรึกอริยสัจนี้ทุกนะถ้าเธอจะตรึกให้ไปตรึกอย่างนี้นะนี่เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเนี่ยนะเพราะการน้อมนึกการตรึกลักษณะนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามอะไรกลับส่งเสริมว่าหนึ่งในมรรคที่จะทำให้บรรลุในจัตตาริสกสูตรนี่กล่าวไว้เลยว่าถ้าปฏิเสธสัมมาสังกัปปะก็แสดงว่าเลื่อมใสในมิจฉาสังกัปปะ อันนี้จะเข้าในหาระอะไรครับเพราะว่าเมื่อพระองค์บอกว่าจงตรึกก็ไม่ต้องไปกล่าวแล้วว่าพระองค์ให้ตรึกอกุศลไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าบอกให้ตรึกนี่แสดงว่าต้องตรึกถึงกุศลนะฮะแล้วถ้าอยากตรึกนี่ต้องรู้แล้วไม่ต้องไปกล่าวละเอียดถ้าอยากตรึกก็อยากตรึกอกุศลอันนี้อยู่ในลักษณะหาระหรืออะไรครับ คือถ้ากล่าวว่ามาตักเหตุไม่ต้องอย่าไปตรึกเนี่ยนะถ้านี้ก็ต้องไปปหาตัปธรรมใช่ไหมสิ่งที่ห้ามคือห้ามปหาตัปธรรมแต่พระองค์ไม่เคยห้ามภาเวตัปธรรมไอ้ที่ห้ามหมายถึงห้ามสิ่งที่ควรละนะสิ่งที่สอนให้ตรึกก็คือสอนให้ตรึกในสิ่งที่ควรเจริญก็รู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งใดที่พระองค์สอนสิ่งนั้นเป็นนิสรณะหรือเป็นอนัตตะเนี่ยนะเป็นอนัตในเทศนาหาระถ้าอวัตตาหาระนี้จะต้องแสดงแล้วก็ตรงกันข้ามที่อยู่ใกล้กันอันนี้เนี่ยหลายสูตรเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งก็เรียกอยู่คนลินิกายก็ได้เนี่ยนะอยู่คนละเหตุการณ์สถานที่แต่ถ้าตรึกแบบบางอย่างที่มันใกล้กันก็อยู่ในสูตรเดียวกันแต่ถ้าจะอธิบายลักษณะนั้นนะเพราะว่าพุทธพจน์ทุกบทเนี่ยสงข้อลงหาระได้หมดเลยเนี่ยนะได้หาระหมดเลยพุทธพจน์ทุกพุทธพจน์เนี่ยนะจะมองให้เป็นเทศนาหาระก็ได้วิจยะหาระอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละทีนี้มาดูถ้าจะเข้าใจโยนิโสมนสิการก็ต้องรู้จักอโยนิโสมนสิการที่ชื่อว่าอโยนิโสมนสิการได้แก่การทำไว้ในใจโดยไม่ถูกอุบายได้แก่การทำไว้ในใจโดยไม่ถูกทางคือทำไว้ในใจโดยไม่เย็บคายการทำไว้ในใจโดยผิดทางในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงคือความคิดที่ขัดต่อความเป็นจริงจริงๆสังขารไม่เที่ยงแต่ก็ไปคิดว่าเที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แต่ก็คิดว่าเป็นสุขสิ่งธรรมะทั้งปวงไม่ใช่อัตตาแต่สำคัญว่าเป็นอัตตาหรือการนึกการน้อมนึกการผูกใจการฝ่ายใจการทำไว้ในใจซึ่งจิตโดยกลับกันกับสัจจะนี้เรียกว่าอโยนิโสมนสิการคิดตรงกันข้ามกับอริยสัจหมดเลยเช่นอกุศลควรละบอกควรอัธยาศัยใช่ไหมกุศลควรเจริญบอกอย่าทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าอโยนิโสมนสิการน่ะเพราะฉะนั้นพวกโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าแยกตรงนี้ไม่เป็นนะกุศลเนี่ยบริหารไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องแยกว่ากุศลกับอกุศลไปด้วยกันไม่ได้เพราะเป็นปฏิปักษธรรมกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นศัตรูกันเลยกุศลกับอกุศลเนี่ยนะเหมือนมืดกับสว่างถ้ามีมืดต้องไม่สว่างถ้าสว่างต้องไม่มืดโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการก็เหมือนกันถ้ามีโยนิโสมนสิการก็ต้องไม่มีอโยนิโสมนสิการถ้ามีโยนิโสมนสิการกุศลจะเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอโยนิโสมันจะต้องลดลงไปพันจะต้องแยกส่วนนี้ให้เป็นแยกการนึกเนี่ย การนึกการน้อมนึกการผูกใจการฝ่ายใจคิดยังไงเป็นอริยสัจคิดยังไงกลับกันกับอริยสัจเนี่ยต้องแยกส่วนนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่เพื่อยังโยนิโสมนสิการให้เกิดถ้ารู้จริงนะต้องรู้แล้วโยนิโสมนสิการเกิดถ้าเห็นต้องเห็นโดยที่ไม่ยอมให้อโยนิโสมนสิการเกิดแยก2 ส่วนนี้เป็นรู้วิธีให้โยนิโสมนสิการเกิดเห็นวิธีไม่ให้อโยนิโสมนสิการเกิดนี่แหละที่เรียกว่ารู้อยู่เห็นอยู่นะอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเพราะฉะนั้นไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ไม่สามารถละอาสวะได ้สมมุติว่าเห็นสัตว์บุคคลนะที่เป็นสุภานิมิตนี่นะฮะเห็นแล้วนี่นะก็โยนิโสว่านี่เป็นสิ่งปฏิกูลเป็นอสุภะนี่นะฮะถ้าไม่โยนิโสอย่างนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าเขาก็ตกไปในกามฉันทะถูกไหมครับก็หมายความถ้าผู้ที่รู้ทั้งสองอย่างอย่างนี้นี่แหละจึงจะรู้ว่าโยนิโสและอโยนิโสหมายความผู้ที่มีปัญญาหรือว่าผู้ที่ได้มีสุตตะมาแล้วพอเพียงแล้วเนี่ยจึงจะรู้ทั้งสองอย่างนี้ว่าอันใดเป็นโยนิโสอันใดเป็นอโยนิโสถูกไหมครับจึงจะโยนิโสได้และไม่อโยนิโสได ้คือถ้าตามอวิชชาสูตรตัณหาสูตรใช่ไหมว่าอโยนิโสมนสิการนี้เป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์ก็เป็นอาหารของทุจริต3ทุจริต3ก็เป็นอาหารของนิวรณ์5นิวรณ์ก็เป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาก็เป็นอาหารของภวะตัณหาพันธะเรามาวัดดูว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มีนะให้สาวไปเหอะมาจากอโยนิโสมนสิการเช่นถ้าอินทรีย์สังวรไม่มีก็มาจากอโยนิโสมนสิการถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็แสดงว่าต้นตอมาจากอโยนิโสมนสิการถ้าทุจริตตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นอกุศลวิตกตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้เลยว่ามาจากอโยนิโสมนสิการนิวรณ์กลุ่มรุมก็แสดงว่ามาจากอโยนิโสมนสิการอวิชชาที่ไม่เห็นอริยสัจก็เนื่องจากอโยนิโสมนสิการความปรารถนาพบทั้งหลายก็มาจากอโยนิโสมนสิการนั้นอโยนิโสมนสิการตามมาเนี่ยวัตตะยาวเนี่ยนะวัตตะยาวว่าวัตตะทุกประเภทเกิดขึ้นนี่เกิดจากอโยนิโสมนสิการเป็นมูลแต่ว่าอโยนิโสมนสิการก็มีอาหารใช่ไหมอาหารของอโยนิโสมนสิการคือไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะที่สอนอริยสัจเนี่ยนะทำไมจึงไม่ได้มีศรัทธาเพราะไม่ได้ฟังทำไมไม่ฟังไม่ครบสัตบุรุษทำไมไม่ครบสัตบุรุษก็ไม่ได้อยู่ในประเทศที่สมควรทำไมล่ะบุญเก่าไม่มีทำไมไม่มีบุญเก่าก็ไม่ตั้งอัตตาสัมมาปณิธิเอาไว้เป็นต้นนั่นแหละมันก็ในชาตินี้ต้องตั้งอัตตาสัมมาปณิธิเอาไว้ให้ดีว่าจะต้องโยนิโสมนสิการให้ได้อันนี้นะจะเป็นบุญเก่าของชาติต่อๆไปนะเป็นบุญเก่าของวันต่อๆไปก็ได้เอาถ้าเกียรติรอชาติไกลมากนะนะเนี่ยโยนิโสสมาทานว่าจะต้องโยนิโสบ่อยๆจะเป็นบุญเก่าของพรุ่งนี้ปรืนนี้ปีนี้ปีหน้าต่อๆไปเนี่ยนะซึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยโยนิโสมนสิการหรือตั้งสมาทานอัตตะสัมมาปณิธิให้ไว้ดีว่าเราจะเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาเป็นต้นในสุปปพุทธกุฏิสูตรเนี่ยนะที่สุปปพุทธกุฏิคนโรคเรื้อนเนี่ยบรรลุในสุคติโลกสวรรค์เพราะท่านสมาทานศีลสมาทานสุตะสมาทานจาคะสมาทานปัญญาสมาทานศรัทธาขึ้นนะสมาทานศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาหมายความว่าสมาทานทำให้เกิดขึ้นนะสมาทานอธิษฐานใครเคยสมาทานกุศลอะไรไว้บ้างสมาทานบ่อยๆไหมเหมือนสมาทานอุโบสถเนี่ยนะสมาทานบ่อยๆสมาทานวันละหลายๆครั้งสมาทานกุศลถีนไอการตั้งความสมาทานตั้งความปรารถนาตัวนั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรเจริญอย่างมากเนี่ยนะควรตั้งเอาไว้ควรสมาทานควรอธิษฐานควรตั้งจิตควรตั้งความปรารถนาเหล่านี้เอาไว้ให้ดีอย่าไปขี้เกียจในการตั้งความปรารถนาแต่ถ้าไม่ค่อยตั้งเลยก็ต้องเจริญเมตตาให้ตัวเองตั้งนะข้าพเจ้าพึงตั้งมั่นอยู่ในข้อเว้นจากปานาติบาต ข้าพเจ้าต้องไม่คิดเพื่อจะฆ่าบุคคลอื่นโดยประการทั้งปวงแม้แต่ความคิดข้าพเจ้าอย่าได้มีเลยเพื่อจะคิดฆ่าสัตว์ต้องสมาทานเอาไว้นะถ้าไม่สมาทานนะบางทีมันไม่ฆ่าเพราะไม่ได้ปัจจัยเฉยๆหรอกเนี่ยนะถ้ามีเหตุไม่แน่แต่ถ้าสมาทานไว้ดีๆถึงได้เหตุก็ไม่ทำถ้าไม่สมาทานนะหรือไม่ตั้งนะบางคนก็บอกอ้าวก็ศีล5เขาก็ดีอยู่แล้วที่เขาไม่ดื่มเหล้าเพราะไม่มีงานเลี้ยงหรือว่าเพราะสมาทานศีลมันก็ต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าหลายคนนะบอกช่วงนี้เขามีศีลอีกพักเมาแอมาแล้วอ๋อไอ้ที่เขาเหมือนมีศีลตอนนั้นเพราะว่าไม่ได้มีวงสังสรรค์เนี่ยนะที่เขาไม่ฆ่าสัตว์เพราะยุงมันยังไม่กัดเป็นต้นเนี่ยนะเพราะยังไม่ได้เหตุอันสมควรที่จะทำฉะนั้นถ้าสมาทานถึงได้เหตุปัจจัยก็ไม่ทำฉะนั้นต้องหมั่นสมาทานหมั่นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลข้อนี้ก็ค่อยสมาทานในแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อสมาทานประพฤติธรรมชั้นสูงต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆงั้นการสมาทานเหล่านี้เนี่ยก็คือการเจริญเมตตาว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจริญเพราะนี้เป็นเหตุแห่งความสุขใช่หรือไม่ก็ใช่ทำไมเราไม่สแสวงหาเหตุแห่งความสุขล่ะอย่างน้อยที่สุดการสมาทานอธิษฐานดำรงอยู่ในกุศลเหล่านี้เนี่ยนะไม่เดือดร้อนใจเคยถามว่าถ้าสมาทานอยู่ในกุศลศีลเนี่ยเราต้องลำบากใจในภายหลังไหมนี่เพราะรักษาศีลแท้ๆเลยนะมีแต่คนมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นแหละที่ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่รู้คุณเห็นคุณของบุญกุศลเป็นต้นเขาจะไม่ว่าเขาบอกว่าดีแล้วสมาทานประพฤติไปเถอะนั่นเป็นเหตุแห่งความสุขนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญสมาทานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆแต่อย่างที่กล่าวว่าใครที่ไม่มีความสุขในการเจริญกุศลธรรมเลยเจริญแล้วมันแห้งแล้งทุกวันทุกวันทุกวันมันแห้งเฉาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะให้เจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆหน่อยเจริญเมตตาว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลเถอะเนี่ยนะเอามาชอบสมาทานบ่อยๆเหมือนกันนะคือที่ยกมาเนี่ยไม่ได้ยกมาอวดว่ายกว่าก็ทำเหมือนกันเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ทำนะก็ข้าพเจ้าเนี่ยเพิ่งมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าพึงเห็นอรหันตคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าพึงเห็นคุณคือความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านะข้าพเจ้าพึงเห็นคุณคือวิชาและจรณะข้าพเจ้าพึงมีศรัทธาที่เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าก็สมาทานอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะสมาทานเห็นพระธรรมบ้างสมาทานในพระสงฆ์บ้างสมาทานในศีลที่เราได้รักษาบ้างสมาทานให้มันยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะอธิษฐานไปเรื่อยก็ตั้งโพธิปักขยธรรมก็มาไล่ทีละเนี่ยนะข้าพเจ้าพึงเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้าพเจ้าพึงเจริญเนี่ยก็เจริญไปอย่างนี้เดี๋ยวจิตมันก็ค่อยๆเจริญสบายใจขึ้นอะไรขึ้นมันจะได้ไม่เฉาเนี่ยนะไม่งั้นนะมันบัวแรงน้ำไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันบรรลุก็ไม่ใช่แต่รู้ว่าโทสะมันน่าเบื่อแต่ว่าไม่ใช่วิปัสสนาเพราะวิปัสสนาจริงๆเขามีความสุขนะถ้าเฉาแห้งแล้งทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่แล้วแสดงว่าการตั้งสมาทานการอธิษฐานการเจริญเมตตาอย่างนี้ไม่ดีอันนั้นก็หมั่นเจริญเมตตาให้เจริญงอกงามในธรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนั้นก็รู้จักชมตัวเองบ้างเหมือนกันเราได้ดีแล้วหนอที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยนะให้เรียกว่ามีบุญนะที่ได้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษผู้เป็นบุคคลบุรุษที่สูงสุดบุรุษที่ประเสริฐเป็นต้นแล้วก็อนุโมทนากับตัวเองเป็นบ้างเลยนะไม่ดูหมิ่นตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะเคยได้ยินไหมว่าผู้ที่บรรลุธรรมะไม่ได้นะเหตุผลหนึ่งดูหมิ่นตัวเองดูถูกตัวเองน่าดูเลยนะคนอื่นไม่มีใครมาหมิ่นเราหรอกเราหมิ่นเองฉันนะปะทะปรมะเรามันปุถุชนอย่างเงี้ยนะโอ้อนุรักษ์นิยมดูหมิ่นตัวเองซ้ำอยู่นั่นแหละย้ำอยู่นั่นแหละว่าแกมันเลวมากนะเหมือนเด็กมีปมด้อยอย่างเงี้ยนะเคยเห็นไหมเด็กที่ถูกด่าสมัยเด็กๆมาโตมากมีปมด้อยนี่แกมันเลวแกมันโง่อย่างเงี้ยนะเราก็ย้ำให้ตัวเองอยู่นั่นน่ะนะจนไม่มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนว่าตัวเองบรรลุได้นะย้ำอยู่นั่นแหละ